สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณกับพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภีปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้โดยมีแม่ข่ายจากทางกรุงเทพมหานครทรงกระจายเสียงไปยังเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังสิ่งที่จะเป็นมงคลในชีวิตของเราสิ่งที่จะเป็นมงคลที่จะทำความโชคดีความดีงามในชีวิตของเราให้เกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่การคิดการพูดและการกระทำของเราท่านผู้ฟังไปไหนมาไหนเนี่ยแต่บางทีก็ได้กลิ่นหอมๆบางคนก็คิดว่าเอ๊ะนี่มันน่าจะดีเป็นมงคลเอ๊ะแต่ถ้าได้กลิ่นเหม็นนี่มันจะไม่เป็นมงคลนะหรือบางคนก็เห็นสิ่งที่น่าชอบใจโอ้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้โอ้มันดีนะอันนี้น่าชอบใจพอใจคิดว่านี่เป็นมงคลแต่พอเห็นสิ่งไม่ดีไม่น่าชอบใจก็เลยคิดว่าไม่เป็นมงคลแต่คนพูดเข้าหูเหมือนกันฟังเรื่องดีๆเขาชมเขายกย่องเยินยอนี่เป็นมงคลไว้แต่พอได้ยินเรื่องไม่ดีข่าวก็ว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่คนก็ด่าอย่างนั้นอย่างโน้นก็เลยคิดว่าไม่ดีไม่เป็นมงคลแต่ซึ่งมงคลที่เห็นได้ยินได้กลิ่นหรือว่ารับรู้เรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมงคลอันนี้ไม่ใช่มงคลอันสูงสุดท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเคยแก้ปัญหาตอบคำถามเรื่องนี้ไว้แล้วแต่ในสมัยพุทธกาลตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็จะมีคนคิดว่าฟังสิฟังดีๆเห็นดีๆได้ยินดีๆรับรู้เรื่องราวดีๆถึงจะเป็นมงคลอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีเนี่ยไม่เป็นมงคลแต่ท่านแก้ไว้ให้แล้วท่านผู้ฟังว่าอันนี้มันไม่ใช่แต่ไม่ใช่ความเป็นมงคลไม่ใช่ความเป็นโชคดีไม่ใช่ความเป็นดีงามอย่างที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่จะเป็นมงคลท่านผู้ฟังเป็นความดีงามเป็นความโชคดีในทางคำสอนนี้เนี่ยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดผัสสะเราเรียกรวมเลยนะท่านผู้ฟังนะสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรู้ต่างๆเนี่ยเป็นผัสสะที่มากระทบเนี่ยบางทีน่าพอใจก็มีไม่น่าพอใจก็มีแต่ถ้าเราตอบสนองไปด้วยความคิดการพูดหรือการกระทำทางกายที่เป็นสัมมาเป็นความดีนั่นคือความดีนั่นคือความมงคลเราจะทำจิตใจของเรายังไงให้มันตอบสนองกับทั้งสิ่งที่ดีก็ตามไม่ดีก็ตามที่มากระทบเนี่ยให้จิตใจของเราตอบสนองด้วยความคิดการพูดและการกระทำออกมาในทางดีออกมาในทางกุศลออกมาในทางความเป็นสิ่งที่เป็นมงคลความงามในจิตใจของเราการฟังธรรมะท่านผู้ฟังช่วยได้แต่การฟังธรรมะมันจะช่วยกล่อมกล่าวจิตใจของเราให้มีความนุ่มมีความอ่อนจิตใจที่มีความนุ่มมีความอ่อนเนี่ยแหละท่านผู้ฟังเวลาตอบสนองออกไปและตอบสนองกับสิ่งที่ทั้งน่าพอใจไม่น่าพอใจเนี่ยตอบสนองออกไปแล้วมันจะเป็นการตอบสนองที่เป็นไปในทางความคิดเป็นไปในทางการพูดและเป็นไปในทางกระทำทางกายที่จะเป็นความดีเป็นความงามเป็นมงคลเป็นความโชคดีในชีวิตของเราจิตที่มีความอ่อนเหมาะตรงนี้จึงเป็นจิตที่เราจะต้องสร้างกระทำเจริญพัฒนาทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้นั่นจิตใจแบบนี้แต่จะทำยังไงล่ะก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยของความที่จิตมันจะอ่อนจิตมันจะเป็นอารมณ์เดียวจิตมันจะนุ่มจิตมันจะเป็นพลังในการที่จะให้ตอบสนองเป็นไปในทางมรรคผลเป็นไปในทางนิพพานเป็นในทางเบื้องสูงเป็นไปในทางโลกุตตรธรรมให้เกิดการพ้นจากสิ่งที่เป็นเรื่องของโลกนะให้พ้นนี่คือหมายถึงอยู่เหนือจากการควบคุมของมันซึ่งเวลาที่เราทำเราปฏิบัติในบางทีมันก็มีความไม่เข้าใจมีความสงสัยในบางเรื่องบางประเด็นแต่คนที่ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆเนี่ยเขาไม่ได้เคลือบแคลงเห็นแย้งหรือว่าไม่ลงใจแล้วล่ะว่าพระพุทธเจ้าคงไม่ใช่พระพุทธเจ้า หรือพระธรรมนี่ไม่ได้ตรัสไว้พูดไว้โดยชอบหรอกหรือว่าหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนนี่เขาไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันจริงๆคือถ้าเราไม่ได้มีความเห็นแย้งในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนั้นคือไม่ได้เห็นแย้งล่ะแล้วก็ไม่ได้มีความเคลือบแคลงไม่ได้มีความไม่ลงใจว่ามรรคนี่มันจะทําให้ไปถึงผลไม่ได้ไม่ได้มีความเคลือบแคลงไม่ได้มีความไม่ลงใจว่าข้อปฏิบัตินี้มันจะทําให้เกิดผลไม่ได้เนี่ยคือไม่มีความเคลือบแคลงไม่มีวิจิกิจฉาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีวิจิกิจฉาในมรรคในข้อปฏิบัติต่างๆเนี่ยอันนี้คือจิตใจเราดีแล้วนะเป็นไปในทางที่จะมีความมั่นใจคนที่ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเนี่ยจิตใจจะเป็นลักษณะนี้อยู่ละแต่บางทีมันก็อาจจะมีคําถามข้อสงสัยในคําศัพท์บ้างในข้อปฏิบัติในบางเรื่องบางประเด็นบ้างที่ไม่ได้เกิดจากความเคลือบแคลงเห็นแย้งความไม่ลงใจตรงนั้นถ้าไม่ได้เกิดจากวิจิกิจฉาเนี่ยจิตมันจะดีได้อ่อนได้ไปได้แต่ถ้ามีวิจิกิจฉามีความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจในมรรคในข้อปฏิบัติในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยถ้ามีตรงนี้คือจิตมันจะกระด้างจิตมันจะไม่อ่อนพอจิตกระด้างไม่อ่อนหมอแล้วมีปัสสะใดๆมากระทบแต่จะเป็นสิ่งที่น่าพอใจก็ตามเถอะไม่น่าพอใจไม่ต้องพูดถึงแต่เรื่องดีๆแต่ถ้าจิตกระด้างนะไปดิมก็คิดไม่ดีพูดไม่ดีกระทําทางกายไปไม่ดีได้กายวาจาจะผิดศีลได้ใจนี่ก็มีความกําหนัดเกลือกลั่วลุ่มหลงไปตามปัจจัยที่ดีที่ตัวเองคิดว่าน่าพอใจนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องจิตเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญท่านผู้ฟังจะทำยังไงให้จิตของเรามีความอ่อนเหมาะเพื่อที่มีปัจจัยใดๆมากระทบแล้วสามารถที่จะตอบสนองเป็นไปในทางดีได้การที่เราจะมีข้อสงสัยคำถามใดๆเพื่อที่จะคลายความเห็นแย้งวิจิกิจฉานั้นหรือให้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นให้มีความเข้าใจในเนื้อหาธรรมะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยการกระทำตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ควรจะทำดังนั้นข้าพเจ้าจึงเปิดโอกาสให้ในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีสักวันหนึ่งให้ท่านผู้ฟังได้มาสอบถามคำถามกันโดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรนำมาที่วัดป่าดอนหายโศกได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com ในวันนี้เราก็มีคำถามจากคุณนวลอนงจากจังหวัดชุมพรคุณนวลอนงได้ฟังรายการธรรมะรับอรุณอยู่เรื่อยๆฟังมาก็เป็นระยะเวลาหนึ่งละแต่เท่าที่ฟังมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเนี่ยคุณนวลอนงบอกว่าได้ความรู้ความเข้าใจอย่างนี้ว่าคนเราเนี่ยจิตไปคล้องอยู่ตรงไหนเมื่อตายไปก็จะไปเกิดตรงนั้นนั่นก็มีความเข้าใจว่าอย่างนี้แต่ทีนี้ถ้าผมว่าคนที่เขาอยากไปนิพพานคนที่เขาอยากหลุดพ้นเนี่ยพอเขาตายไปเนี่ยเขาจะหลุดพ้นไหมเขาจะไปนิพพานได้ไหมเพราะว่าจิตเขาไปอยู่ตรงนั้นตรงนิพพานตรงความหลุดพ้นตรงนี้ถามมาอย่างนี้คําตอบของคําถามนี้ถ้าตอบสั้นๆกันเลยนั่นก็คือไม่ได้เพราะว่าเราจะพ้นจากภพโดยวิภพเนี่ยเป็นไปไม่ได้นี่เป็นพุทธพจน์นะท่านผู้ฟังบุคคลที่จะพ้นจากภพเพราะว่าเราไม่ต้องการจะไปเกิดที่นั่นที่นี่ใช่ไหมการเกิดเป็นความทุกข์มันจะนํามาซึ่งความแก่ความตายอ้าวคนที่เขาเข้าใจดีถึงความเป็นเหตุเป็นผลข้อนี้ดีละเขาก็เลยไม่อยากได้ไอ้เจ้าตรงนั้นไม่อยากได้ความมีภพไม่อยากได้ความเกิดไม่อยากได้ความแก่ความตายไม่อยากได้ไม่เอาในความไม่อยากตรงนั้นแหละคือวิภพมันเป็นวิภพก็คือความอยากที่จะไม่ให้มันมีความอยากที่จะไม่ให้มันเป็นคนเราจะเข้าสู่นิพพานด้วยการใช้วิภาวะตัณหาเนี่ยไม่ได้และตัณหามี3อย่างนะผู้ฟังซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งคือกามตัณหาคือความทยานอยากที่เป็นไปในทางกามคือตาหูจมูกลิ้นและกายและถ้ามีความกำหนัดลุ่มหลงในสิ่งนี้อันนี้ก็เรียกว่ากามตัณหาอย่างที่2ก็คือภวะตัณหาและอย่างที่3คือวิภาวะตัณหาภาวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็น อยากเป็นสิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้ที่มันตรงข้ามกันก็คืออยากที่จะไม่เป็นอยากที่จะไม่มีเช่นเรารู้แล้วล่ะว่าการเกิดมันไม่ดีงั้นฉันไม่อยากได้การเกิดไอ้ความไม่อยากได้การเกิดเนี่ยคืออยากที่จะไม่เกิดเนี่ยความอยากตรงเนี้ยมันเป็นวิภาวะตัณหาเราจะเข้าสู่นิพพานโดยมีวิภาวะตัณหาไม่ได้เอาเราจะทำยังไงทีนี้ตัวนี้เป็นกับดักท่านผู้ฟังแต่เป็นกับดักที่มันล็อกกันมาอย่างดีล่ะในกับดักของตัณหากิเลสอวิชชาเนี่ยมันล็อกเราทั้งด้านหน้าด้านหลังมันอ้อมรัดรึงเอาไว้หมดจะไปทางนั้นจะว่าจะต้องเอาให้ได้มันก็ไม่ได้จากนั้นจะไม่เอามันก็ตันดิ่งเหมือนกันแต่จึงจะต้องไปตามทางสายกลางแต่ทางสายกลางในที่นี้คือปฏิบัติตามมรรค8พูดดีคิดดีทำดีให้อยู่ในมรรคในปฏิปทาในข้อปฏิบัติทำไปทำไมเนี่ยข้อปฏิบัตินี้ทำไปทำไมตัณหามันจะลดลงนี่คือประเด็นพอตัณหามันลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งมันจางคลายไปหมดมันหายไปหมดมันดับไปหมดแล้วไม่กลับกำเริบอีกนั่นเรียกว่าเป็นนิพพานนิพพานแปลว่าความเย็นความดับของอะไรของตัณหานั้นนั่นเองที่ว่านิโรธนิพพานเนี่ยคือความดับไม่เหลือของตัณหาเราจะไปสู่ตรงนี้ได้ไม่ใช่ว่าอยากที่จะไม่มีหรือไม่อยากความไม่อยากนั้นก็ยังเป็นวิภาวะตัณหาเราจะทำทั้งเจ้าภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหารวมถึงกามตัณหาให้ดับไปได้ปฏิบัติตามมรรคธรรมฝังนะเจ้าตัณหาพวกนี้มันจะค่อยๆลดลงไปแต่มันต้องทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากใช่ไหมงั้นฉันก็ไม่ทำอะไรอันนี้คิดไม่ถูกเราก็ต้องทำอะไรล่ะที่ว่าทำนี่แต่ก็ไม่ใช่ทำอิรุยฉุยแฉกก็ต้องทำตามมรรคตัวนี้จะเป็นคำถามที่ข้าพเจ้าได้ฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังได้ลองคิดพิจารณาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่คำถามที่ฝากไว้ก็คือเราจะรู้ได้ยังไงเราจะทราบได้อย่างไรเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราปฏิบัติตามมรรคแล้วนะคือไม่ใช่ว่าคิดเอาเฉยๆฉันคิดว่าฉันมีสติแล้วนะฉันคิดว่าฉันเข้าใจแล้วนะฉันมีปัญญาฉันรู้เข้าใจเรื่องโลกต่างๆนะฉันคิดว่าฉันรู้ละอ่านตำรานี่ฉันรู้แล้วไอ้ความคิดว่าคุณรู้แล้วกับไอ้ที่คุณรู้จริงๆเนี่ยคุณจะรู้ได้ไงว่าอันนี้มันไม่ใช่แค่สัญญาความจำเฉยๆที่เราจำได้จำไว้ในสมองแต่เราจะรู้ได้ไงว่าไอ้จริงนี้มันเข้าไปถึงใจของเราแล้วนะมันอยู่ในใจของเราแล้วนะมันทำได้ทันทีแล้วนะเราจะเห็นความแตกต่างเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีการปฏิบัติเกิดขึ้นในใจแล้วไม่ใช่เพียงแค่ความจำไว้ได้เฉยๆแต่ว่ามีความรู้ถึงใจไม่ใช่เป็นความคิดทางตรรกะคิดวิเคราะห์กันไปแต่เป็นสิ่งที่เป็นการปฏิบัติเข้าไปสู่ในใจของเราเราจะรู้ได้อย่างไรเราจะทราบได้อย่างไรในคำถามข้อนี้ก็มีท่านผู้ฟัง 2-3 ท่านท่านผู้ฟังที่เขาได้ส่งเป็นข้อมูลตอบคำถามพระอาจารย์มาอันนี้คือเราตอบคำถามของคุณนวลอนงจากจังหวัดชุมพรไปแล้วนะที่ว่าจะไปนิพพานได้ก็ต้องมีการปฏิบัติตามมรรค 8จึงดึงเข้ามาในส่วนที่เรียกว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราปฏิบัติตามมรรค 8แล้วไม่ใช่แค่คิดเอาเฉยจริงๆตรงเนี้ยข้าพเจ้าคิดว่าคุณนวลอนงก็คงอยากจะเข้าใจประเด็นนี้เหมือนกันเอฉันฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆแล้วฉันก็ว่าฉันว่าเข้าใจแล้วนะฉันว่าฉันจะไปถึงนิพพานเอ๊ะแล้วที่ฉันเข้าใจเนี่ยมันเข้าใจจริงๆหรือว่าแค่จําได้เฉยๆแล้วก็คิดว่าตัวเองจะไปนิพพานได้จะบรรลุได้แต่มันเป็นการปฏิบัติจริงๆแล้วหรือยังเราจะตรวจสอบตัวเองรู้ได้อย่างไรไว้ที่ความคิดนี้ความเข้าใจตรงนี้เป็นความเข้าใจที่เกิดขึ้นในใจไม่ใช่เป็นความจำได้เฉยๆหรือว่าแค่ความคิดทางตรรกะที่คิดว่าโอ้คิดออกเข้าใจตรงนี้มีประเด็นต่างๆมีความแจ่มแจ้งอันนั้นเป็นการปฏิบัติหรือยังหรือเป็นเหมือนกับนักวิชาการที่บางทีก็คิดวิเคราะห์กันไปเอาสิ่งนั้นมาบวกสิ่งนี้ได้เป็นสูตรใหม่มีความเข้าใจโอ้โหอาหาเกิดขึ้นนะคิดวิเคราะห์ส่งอีเมลทำเป็นรายงานรีพอร์ตออกมาความรู้นี่ก็ทำใส่หนังสือขึ้นหิ้งเก็บไว้บูชานะสบายใจละมันเป็นยังไงกันแน่จึงจะมาพูดคุยกันในวันนี้แล้วก็มีท่านผู้ฟังคือคุณรุ่งนภาได้ส่งข้อความมาตอบคำถามที่ข้าพเจ้าได้ถามไว้เมื่อวันที่16มีนาเนี่ย ได้พูดถึงพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าเวลาที่มีผัสสะแล้วเนี่ยบุคคลที่มีผัสสะแล้วย่อมรู้สึกนั่นคือมีเวทนาบุคคลที่มีผัสสะกระทบแล้วย่อมมีความคิดนั่นคือมีการปรุงแต่งไปอันนี้คือเจเตติและบุคคลที่มีผัสสะกระทบแล้วเนี่ยย่อมมีความหมายรู้นั่นคือสัญญาเกิดขึ้นนั่นคือมีเวทนาเจตนาแล้วก็สัญญาเจตนาในที่นี้ก็คือหมายถึงสังขารนั่นเองเวทนาสังขารสัญญาย่อมเกิดขึ้นเมื่อมีผัสสะมากระทบอันนี้เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั่นคือพระสูตรที่คุณรุ่งนภาเขายกมาเพื่อที่จะอธิบายว่าเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าไอ้ที่ความคิดเรื่องราวต่างๆที่เราฟังมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่จําได้แต่ว่าเป็นการปฏิบัติเกิดขึ้นในใจแล้วก็จึงยกพระสูตรนี้มาประกอบแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมมาว่าการปฏิบัติทางจิตนั้นเราจะต้องไม่ไปเพลินปรุงแต่งตามความรู้สึกความคิดหรือว่าเจ้าการปรุงแต่งต่างๆเหล่านั้นไปในทางที่จะให้ชอบบ้างชังบ้างกลัวบ้างที่แสดงออกมาทางกายวาจาหรือใจนั่นคือถ้าเราคุมตรงนี้ได้รู้ตรงนี้ได้แล้วละสิ่งนั้นนั่นเท่ากับว่ามีสติอันนี้คือการปฏิบัติทางจิตที่เกิดขึ้นโดยให้มีการตั้งสติเอาไว้ก็จะทำให้เกิดญาณทัศนะให้เกิดสติสัมปชัญญะเป็นผลคือวิชาวิมุตติสิ่งนั้นก็คือพูดถึงเรื่องของสติอันนี้คือความเห็นของคุณรุ่งนภาแล้วก็มีท่านที่สองที่ตอบมาทางหน้าเว็บไซต์ pyothamma.com คือคุณมาสุรีคุณมาสุรีก็ได้เปรียบเทียบแยกแยะถึงเวลาที่เด็กๆ เนี่ยตั้งใจฟังคุณครูบอกสอนเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งแล้วก็จำได้แหละแต่ว่ายังไม่สามารถมีความเข้าใจเนื้อหาแยกแยะได้ว่านี่เป็นเรื่องจริงเรื่องแต่งหรืออย่างไรหรือว่าเป็นเรื่องเสริมเรื่องแท้มากน้อยแค่ไหนแต่พอมาถึงตรงจุดที่จะมีการสอบตรงนี้มันจะออกข้อสอบอ่ะจึงค่อนข้างจะมีความชัดเจนในเรื่องราวที่เป็นเรื่องประกอบเฉยหรือตรงไหนเป็นส่วนสำคัญแต่พอมีอายุมากขึ้นฟังเรื่องราวหนึ่งก็รู้จักแยกแยะได้ว่าเรื่องใดเป็นเรื่องจริงเรื่องใดเป็นเรื่องตลกอันนี้ก็อยู่ที่ประสบการณ์ของผู้ที่ฟังนั้นด้วยอันนี้เป็นความเห็นของคุณมาสุรีที่ยกมาในที่นี้แล้วก็ยังมีคุณวันใหม่ได้พูดถึงเรื่องของธรรมารมว่าเจ้าความคิดหรือการคิดนี้ก็เป็นธรรมารมอย่างหนึ่งเป็นลักษณะของผัสสะอย่างหนึ่งที่จะผ่านมาทางมโนคือทางใจได้เราก็ได้ฝากคำถามมาอีก 3-4 ข้อในข้อนี้แล้วก็มาถึงประเด็นที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ในที่นี้ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรเราจะทราบได้อย่างไรว่าภาษาความคิดความจำความทรงจำที่เป็นธรรมารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราแล้วเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติใช่หรือไม่หรือมันก็เป็นแค่สัญญาสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเกิดมาแล้วก็ผ่านไปไม่ได้จะทำความก้าวหน้าในทางปฏิบัติให้เราได้หรือมันเป็นการปฏิบัติกันแน่ตรงจุดหนึ่งที่เราจะสังเกตได้จากพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้จากที่คุณรุ่งนภายกมาเนี่ยนะคือมันต้องอาศัยผัสสะมีผัสสะแล้วจะมีความรู้สึกเวทนาเนี่ยอาศัยผัสสะเป็นแดนเกิดสัญญาก็อาศัยผัสสะเป็นแดนเกิดสังขารก็อาศัยผัสสะเป็นแดนเกิดเพราะนั้นตรงผัสสะเนี่ยจึงเป็นจุดที่สำคัญพอมีผัสสะแล้วเรารับรู้เรื่องราวใดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นธรรมารมมาเขาพูดเรื่องนี้มาเราได้ยินปุ๊บเป็นธรรมารมเป็นมโนวิญญาณมากระทบกันเป็นผัสสะทางใจละมากระทบละเป็นผัสสะละตรงนี้สำคัญว่าเมื่อเกิดผัสสะแล้วมันเป็นการปฏิบัติไหมแล้วยังไงคือถ้าจิตที่ยังมีตัณหามากอยู่มีราคะโทสะโมหะมากอยู่เนี่ยพอเกิดมาปุ๊บอะไรที่จะเป็นผลที่เกิดตามมาจากผัสสะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเวทนาสัญญาหรือสังขารการปรุงแต่งเจตนาอย่างใดๆเนี่ยจิตที่มันยังมีตัณหาอวิชชาราคะโทสะโมหะมากอยู่เนี่ยก็จะไปเกลือกลั่วไปทำตามอำนาจของราคะโทสะที่เกิดขึ้นตามผัสสะนั้นๆที่มากระทบไปแล้วก็เป็นตามนั้นไปใช่ไหมแต่ถ้าจิตของเรามีการปฏิบัติเนี่ยไอ้เจ้า กิเลสตัณหาอวิชชาเนี่ยมันจะลดลงที่เกิดขึ้นก็จะน้อยลงที่มีอยู่มากก็จะเบาบางลงที่มีอยู่น้อยนั้นก็จะค่อยๆไม่มีหรือดับไปได้ตามสภาวะจิตที่คุณมีธรรมะที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในใจมากหรือน้อยเพราะฉะนั้นผัสสะเวลามากระทบตุ้มเนี่ยแล้วเราตั้งอยู่ในมรรคได้มากหรือได้น้อยอันนี้คือจุดหนึ่งที่เราจะดูได้ถ้าเรามีสติเป็นพลังอยู่มากในใจของเราการที่เราจะไปตามอารมณ์ความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างความคิดบ้างความนึกบ้างที่เกิดขึ้นเราจะไม่ตามไปในสิ่งนั้นได้จะวางก็วางได้จะปล่อยก็ปล่อยได้จะไม่คิดก็คิดได้จะไม่คิดก็ไม่คิดได้อันนี้คือเราเลือกได้จากจิตที่เรามีพลังคือสติตรงนี้แล้วขันธ์ 5ไม่ว่าจะเป็นเวทนาสัญญาหรือสังขารที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วมีอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าเผื่อไม่มีมรรคจิตเรามันจะไปเกลือกลั่วกลุ่มรุมในขันธ์ 5ที่เกิดขึ้นนั้นได้จิตจึงต้องอยู่ในมรรคเพื่ออะไรเพื่อที่มีขันธ์ 5เกิดขึ้นแล้วก็จะไม่ต้องไปเกลือกลั่วกลุ่มรุมไปตามขันธ์ 5นะที่มันจะเป็นความทุกข์ให้กับจิตของเราไม่ต้องไปในตามทางนั้นเพราะจิตมันมีมรรคอยู่เพราะนั้นเรื่องสติเนี่ยจึงสำคัญเพราะนั้นคำถามต่อไปก็คือว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีสติแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้การที่เรารู้อารมณ์ความคิดหรือเวทนาบางอย่างที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยเป็นความรู้ที่เกิดจากความระลึกรู้คือเป็นสติไม่ใช่เป็นความรู้ที่เกิดจากการเข้าไปเกลือกลั่วเป็นอารมณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรเราก็เอามรรคมาวัดนะผู้ฟังเอามรรคนี่แหละมาวัดดูว่าสิ่งที่เรารู้ไปเนี่ยเราเข้าใจอยู่รับรู้ได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นความคิดไปในทางการพยาบาทเบียดเบียนไม่ได้เป็นการพูดการกระทำทางกายออกมาที่เป็นมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเอาตัวนี้มาวัดทำไมตรงนี้ถึงจะวัดได้เพราะว่าถ้าเราตอบสนองโดยทางเป็นอกุศลนะเช่นตอบสนองโดยคำพูดที่เป็นมิจฉาวาจาโดยการกระทำทางกายที่เป็นมิจฉากัมมันตะเนี่ยแสดงว่าจิตของเราไม่ได้มีการปฏิบัติละจำได้อยู่ก็จริงอ่ะตัวบทเขาว่างี้แต่ว่าพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีแสดงว่าการปฏิบัติคุณไม่ได้เกิดขึ้นในใจทำให้จิตที่ตอบสนองออกมานั้นคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีไปแต่ถ้ามีการปฏิบัติทรงไว้ในใจแต่การคิดการพูดและการกระทำทางกายที่ตอบสนองออกมาจากผัสสะที่มากระทบนั้นๆก็จะเป็นทางที่อยู่ในมรรคนั่นเองนั่นตั้งแต่ตอนต้นรายการที่ข้าพเจ้าพูดไปนะว่าการคิดที่เป็นสังกัปปะออกมาการพูดที่เป็นวาจาออกมาการกระทำที่เป็นกัมมันตะออกมาเนี่ยก็จะเป็นสัมมาเป็นความดีความงามไอ้ตรงที่เรารู้ว่าเราจะต้องทำสิ่งที่ดีไอ้ตรงที่เรารู้ว่าฉันจะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีไอ้ความรู้ตรงเนี้ยคือระลึกรู้คือสัมมาสติคุณรู้เนี่ยว่าคุณจะต้องเฮ้ยไม่ด่านะไม่โกรธนะมองให้มันถูกคิดให้มันดีไม่ทำไม่ดีนะแต่ทำสิ่งที่มันดีมีเมตตาทางกายมีเมตตาทางวาจาเออนี่เป็นสัมมาสติที่เกิดขึ้นหลายการกระทำตรงเนี้ยมันอยู่ที่ว่าคุณจะออโตเมติกได้ขนาดไหนมันจะแบบปุ๊บปั๊บแล้วก็เกิดขึ้นทันทีนะว่ามีอะไรมากระทบพวกฉันสวนไปด้วยความดีทันทีนะไม่ต้องมาคิดวิเคราะห์ให้มันเมื่อยหนักสมองในความที่เกิดขึ้นลักษณะแบบนี้เนี่ยคือคุณมีญาณคือความรู้ชนิดที่แบบตอบสนองได้ทันทีนะความรู้ชนิดที่แบบมันเข้าไปในจิตเลยตัวนี้ก็เรียกเป็นญาณแต่ถ้ายังไม่ได้มีญาณขนาดนั้นนะกรณีของคุณมาสุรีที่ได้พูดถึงว่าเด็กๆบางทีก็ยังไม่เข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้มันต้องมาคิดทบทวนใคร่ครวญกันซะก่อนเนี่ยไอการที่เราจะต้องมาคิดทบทวนใคร่ครวญตรงนี้จึงเป็นสัญญาจึงเป็นสังขารในที่เราจะต้องมาคอยทบทวนการเพ่งดูการเพ่งดูเอาใจจดใจจ่อตรงนี้จึงเป็นสมาธิหรือเรียกเป็นสัมมาสมาธิสมาธินี่คือการที่จิตเป็นอารมณ์เดียวมาจากการที่เราเอาใจจดใจจ่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เป็นการที่เราฝึกมาดูในเรื่องของความไม่เที่ยงฝึกดูมาในเรื่องของการเป็นของไม่สวยงามอย่างเงี้ยบางคนก็จะต้องฝึกที่จะทำนะคือแบบพยายามเพ่งดูฉันมาคิดใคร่ครวญด้วยสมองทำถูกไหมถูกทำได้ไหมทำได้แต่เป็นญาณหรือยังยังแต่ถูกต้องไหมในที่ทำเนี่ยถูกอยู่เพราะเป็นอสุภสัญญาเป็นต้นเป็นอธินวสัญญาเป็นต้นนะอสุภสัญญาเนี่ยคือความหมายรู้เป็นสัญญานะในการที่ฝึกที่จะดูว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่สวยงามนะ ม่ใช่สิ่งที่เราจะดูว่าสวยงามนะอธินวสัญญาคือความหมายรู้ฝึกในการที่จะดูว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันไม่น่ายินดีนะมีโทษอยู่นะคือถ้าไม่ได้ฝึกดูในสิ่งแบบนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้มันสวยงามอย่างนี้อย่างนี้ตามที่โลกเขาสมมุติมันดีอย่างนี้อย่างนี้ตามที่โลกเขาโฆษณาเอาไม่เห็นอสุภะเห็นแต่อสาทะคือรสอร่อยความดีความงามของมันอันนี้สัญญาแบบนี้ไม่ถูกไม่ดีแต่สัญญาที่ดีที่จะนำสู่มรรคที่จะไม่เกิดญาณนี่ตรงนี้สำคัญท่านผู้ฟังสัญญาแบบไหนที่จะนำให้เกิดญาณที่จะนำมาสู่มรรคสัญญาแบบนั้นเนี่ยต้องทำให้มากตรงนี้จึงมีความแตกต่างกันผู้ฟังของการที่เราจะทรงจิตของเราอยู่ในมรรคเพื่อที่จะให้มันเกิดเป็นสัมมาญาณสัมมาวิมุตติตามมาสัมมาญาณสัมมาวิมุตติท่านผู้ฟังสองส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากอริยมรรคมีองค์8เนี่ยไล่มาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะใช่ไหมจนถึงสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยถ้าเราทำมากๆบ่อยๆจนกระทั่งแหมมันเข้าไปถึงจิตเลยเนี่ยมันจะมีญาณเกิดขึ้นในญาณที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทันทีเลยคือมีอะไรมากระทบปุ๊บมันทันทีเลยไม่ต้องไปคิดให้เมื่อยตุ้มไม่ต้องไปใคร่ครวญพิจารณาอีกมันทันทีเลยอย่างคนที่ฝึกมาดีแล้วสร้างเหตุปัจจัยมาอย่างถูกต้องมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้ามีกัลยาณมิตรมีการรับประทานอาหารแต่พอดีมีการเสพเสนาสนะอันสงัดเป็นผู้ที่มีบริการน้อยสันโดษในบริการแห่งชีวิตฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเนืองนิดเป็นผู้ที่คบกัลยาณมิตรแล้วเนี่ยอันนี้เขาสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องนะมีภาษาอะไรมากระทบปุ๊บบางทีเขาอาจจะต้องพิจารณาอาจจะต้องคิดโดยใช้สมองเป็นสัญญาสังขารปรุงแต่งกันไปอาจจะวางได้เร็วบ้างช้าบ้างเพื่อที่จะให้การตอบสนองที่เป็นไปในทางความคิดคือสังกัปปะที่เป็นไปในทางคำพูดคือวาจาที่เป็นในทางกระทำทางกายคือกัมมันตะเนี่ยแล้วก็การดำเนินชีวิตของเราที่เป็นอาชีวะเนี่ยให้มันเป็นไปในทางที่ดีเนี่ยบางทีก็วางได้เร็วได้ช้าต้องพิจารณามากบ้างน้อยบ้างก็ธรรมดาแต่อยู่ที่ว่าคุณมาตรงไหนของมรรคแล้วล่ะแต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับเส้นทางของแม่น้ำอย่างเงี้ยว่าจะแม่น้ำเจ้าพระยาจากปิงวังยมน่านไหลมาสู่ปากน้ำออกที่อ่าวไทยเนี่ยคุณอยู่ส่วนไหนของแม่น้ำแล้วแต่ถ้าอยู่ตรงบริเวณนครสวรรค์มันก็ยังไกลอยู่ถ้าเปรียบเทียบกับอยู่ตรงปทุมธานีแต่ถ้าคุณมาอยู่ใกล้ๆปากน้ำแล้วมันก็ยังจะใกล้สู่ทะเลมากขึ้นเพราะในการพิจารณาการใกล้ครวญของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความเร็วความช้าความชำนาญการใช้เวลาตรงนี้ไม่เท่ากันซึ่งความไม่เท่ากันตรงนี้มันอยู่บนทางเดียวกันนะทางตรงนี้จึงเป็นเครื่องตรวจสอบนั่นเองว่าเราอยู่ในมรรคหรือไม่ความคิดการพูดและการกระทำทางกายที่ออกมาจากผัสสะที่มากระทบอยู่ในมรรคหรือไม่ทีนี้กว่าที่คุณจะปรับให้มันอยู่ในมรรคได้ก็อยู่ที่ว่าคุณอยู่ต้นน้ำกลางน้ำหรือปลายน้ำล่ะมันก็จะเร็วจะช้าไม่เท่ากันถ้าอยู่ต้นน้ำก็จะใช้เวลามากหน่อยสำหรับบางคนถ้าอยู่กลางน้ำก็จะใช้เวลาสั้นลงมาหน่อยถ้าอยู่ใกล้ๆปากน้ำแล้วก็จะมีความชำนาญก็ใช้เวลาสั้นลงมาอีกจะเร็วจะช้านี่ไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นที่กำลังพูดถึงในที่นี้ก็คือว่าเอ้ยอย่างน้อยเรายังอยู่ในมรรคนะเรายังอยู่ในข้อปฏิบัติที่จะไปถึงปากน้ำได้ที่จะออกสู่ทะเลได้ที่จะนำให้เกิดญาณได้ตัวนี้คือสำคัญญาณคือความรู้ที่เกิดเป็นผลของการปฏิบัติและเราจะทำให้การปฏิบัติเกิดเป็นผลเกิดเป็นญาณตรงนี้แหละท่านผู้ฟังก็อาศัยการเดินตามมรรคอาศัยการเดินตามมรรคอะไรล่ะที่ทำให้เราอยู่ในมรรคได้ผัสสะมากระทบนี่แหละเรามีการคิดการพูดการกระทําที่อยู่บนหนทางที่จะไปสู่ความดับไม่เหลือของเหตุของความทุกข์คือเจ้าตัณหาเราปฏิบัติตามมรรคไปเนี่ยทำฝังเลยจะได้มากได้น้อยได้เร็วได้ช้าได้ในบางกรณีมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามอย่างน้อยเราก็ยังกระดึบกระดึบไปตามทางได้เรายังมีการปฏิบัติที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาได้คือไม่ใช่จําเป็นเฉพาะคุณจะต้องมาวัดนั่งหลับตานะแต่ว่าคุณอยู่ที่ทำงานที่บ้านไปไหนก็ตามเถอะแต่บอกว่าจิตใจเราทรงอยู่ในมรรคได้ไม่ได้คิดอาฆาตให้ร้ายใครจึจะอะไรอาจจะมีบ้างแต่รีบปรับจิตปรับใจของเราให้มีสัมมาสังกัปปะในการพูดแม้ถ้าจะพูดเหน็บเขาก็หยุดจึกได้พูดดีๆการพูดที่จะให้มีความปลื้มใจกันอันนี้ก็เป็นสัมมาวาจามีการยิ้มให้การมีการเอื้อเฟื้อกันอันนี้ก็เป็นสัมมากัมมันตะเป็นสัมมาอาชีวะไปแต่เราก็อยู่ในทางตลอดแต่จิตใจที่จะทำให้เกิดความคิดการพูดและการกระทำ ที่เป็นไปตามมรรคเนี่ยจิตใจคุณมีสัมมาสติแน่นอนจิตใจคุณมีสัมมาวายามะแน่นอนจิตใจคุณมีสัมมาทิฏฐิแน่นอนการที่เราเพ่งพยายามที่จะปรับให้มันถูกเนี่ยจิตใจคุณก็มีสัมมาสมาธิแน่นอนนะมาตามทางนี้แน่นอนทำไปทำไปมันจะเกิดญาณในญาณคือความรู้ในลักษณะที่มากระทบปุ๊บมันทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องไปใช้การพิจารณาอะไรให้มันมากเพราะว่ามันอัตโนมัติละเกิดเป็นญาณเกิดขึ้นละตัวนี้จึงจะเป็นการวัดว่าเรามาตามทางแล้วซึ่งมันเกิดขึ้นได้ทุกขณะที่คุณมีผัสสะนั่นเองการปฏิบัติเกิดขึ้นได้ทุกขณะที่เรามีผัสสะนั่นเองมีผัสสะเมื่อไหร่นั่นเป็นโอกาสและท่านผู้ฟังที่เราจะเข้าใกล้สู่นิพพานกระดึ๊บนึงทีละผัสสะนึงและกระดึ๊บนี้ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้แต่ละคนเนี่ยอาจจะเป็นขณะจิตนั้นที่จะทำความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นได้เลยก็ได้เพราะการบรรลุธรรมเข้าใจธรรมนั้นมันก็แค่ขณะจิตเดียวเพราะฉะนั้นในการที่เราฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยตบวังก็เพื่อให้เกิดการกระทำให้อยู่ในมรรคนั่นเองให้เจริญมรรคให้ได้การคิดการพูดการกระทำให้อยู่ในทํานองคลองธรรมเพราะว่าเส้นทางนี้พระพุทธเจ้าท่านค้นพบไว้แล้วนะค้นพบไปละไม่ต้องไปดีไซน์ใหม่ไม่ต้องไปออกแบบใหม่ไอ้ว่าอย่างนั้นไหมหรืออย่างโง่หรือเปล่าแบบนี้แหละท่านทำมาละหลายที่ท่านทำมาเนี่ยไม่ได้มีแบบอื่นท่านทดลองมาหมดไม่ได้มีแบบอื่นที่จะนอกเหนือจากแบบนี้ทำไปทำไปเราก็จะอยู่ในร่องในรอยตามหนทางที่เสด็จพ่อของเราพาดำเนินมาบิดาในทางวิวัตะจะทำให้เราออกจากความทุกข์นี้ได้นั่นเองวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร